a przegrani po setce. Ale nie to jest ważne. To poligon. Zwycięzcy automatycznie przechodzą do stacji JBC i ich stanu zagrożenia. Tam nagrody są o wiele wyższe. Tak, proszę pana. No, a jak wygrasz, to wtedy dopiero się zaczyna. Występujesz albo w hazardzie, albo w podwodne niebezpieczeństwa, transmitowanym na cały kraj. I co ci dużo będę gadał, tam jest duża kasa. No, od ciebie zależy, jak daleko dojdziesz. Po 3 tygodniach Jim podpisał oświadczenie zwalniające telewizję z odpowiedzialności za utratę życia i został zaproszony do eliminacji. Nie. To dla tych, co nie oglądali, półgodzinny program codzienny na 3 kanale. Program miał banalny scenariusz. Wyścig potężnych maszyn na dystansie 20 mil. Jim wrzucił zły bieg i w swojej Maserati ruszył nieco z tyłu. Wysforował się jednak na 3. miejsce, gdy jadący przed nim Jaguar nagle skręcił i nieoczekiwanie najechał na Alfa Romeo i oba pojazdy wylądowały w szczerym polu. Na 2. awansował, gdy po serii zakrętów jadący na 1. miejscu zawodnik złamał wał korbowy, no i na 2. już dojechał. Był bogatszy teraz o $1000 i otrzymał 4 listy od kibiców, a jakaś emerytka przysłała mu parę ciepłych, własnoręcznie wydzierganych skarpetek. No i co najważniejsze, miał zaproszenie do stanu zagrożenia. Stan zagrożenia nie był prostackim turniejem. Tu liczyła się inwencja. Zaaplikowano mu nieuzależniający narkotyk, po którym ocknął się w samolocie lecącym na sporej wysokości. Zbiorniki niemalże puste, spadochronu, domyślają się państwo pewnie, nie ma. No i zadanie oczywiste, sprowadzić samolot na ziemię i to tak, by wyjść z opresji cało. A lider przykuwał uwagę, był przeciętniakiem, z którym utożsamiało się mnóstwo widzów. Nie miał jednak jakichś nadnaturalnych umiejętności. Cokolwiek robił, mógłby robić też i widz rozparty w fotelu. Był nimi wszystkimi, tysiącami wpatrzonych w niego, w jego zmagania o życie. Naturalnie eksperymentował z manetkami i innymi przyciskami na pulpicie, pamiętając, że w zeszłym tygodniu bohater obudził się w łodzi podwodnej i otworzył nie ten zawór. Świeć panie. Udało się. Samolot przekoziołkował parę razy, ale pasy zadziałały, a silnik z powodu braku paliwa nie eksplodował. Wyszedł z tego z 3 złamanymi żebrami, 3000 i zaproszeniem do Torero. Wziął udział. Show transmitowano z Hiszpanii, bo w Stanach korrida jest zakazana. Trafiła mu się całkiem niezła kompania. Trzeba przyznać, że przyłożyli się do pracy i pikadorzy i cała reszta zmiękczyli bestię tak, że wystarczyło tylko postawić kropkę nad i. I Jim wydobył szpadę. Stanął oko w oko z zakrwawionym monstrum. Gdy byk zaszarżował, Jim zignorował okrzyki. W płuca, hombre, w płuca, nie strukaj bohatera, w płuca go. Trzymał się jednak instrukcji otrzymanej w Nowym Jorku, że ma uderzyć w miejsce ponad rogami. Za pierwszym razem szpada ześliznęła się po kości i byk wziął go na rogi. Cudem go nie wypatroszył. Za 2. razem Bóg, co ma w opiece dzieci i głupców, musiał się temu przyglądać, bo trafił idealnie i zdziwiony byk padł jak rażony piorunem. Zainkasował 10 tysięcy, dostał niemalże 500 listów od wielbicieli i zaproszenie. Złamany obojczyk zrósł się niemalże natychmiast. Lider dopiero teraz zdał sobie sprawę, że dotychczas narażał życie za marne grosze. Więc następne były podwodne niebezpieczeństwa. Opowiem jeszcze o podwodnych niebezpieczeństwach, a później zrobimy sobie dłuższą przerwę. Otóż czterech śmiałków uzbrojonych po zęby zrzucono gdzieś na Karaibach do wody. Za nimi w klatce ekipa telewizyjna. Śmiałkowie mieli wydobyć skarb. To był pasjonujący odcinek. Skarb odnalazł człowiek z Florydy, ale jego znalazła Morena. Skorzystał z tego drugi nurek, ale jego odnalazł dla odmiany rekin. Był to piękny moment, gdy krystalicznie czysta woda zabarwiła się na czerwono. Właściciele nowoczesnych telewizorów mogli poczuć satysfakcję, że nie wydali masy pieniędzy na darmo. Lider wyszarpnął skarb z koralowca. Pękły mu przy tym bębętli w uszach, ale zrzucił pas z obciążeniem i płynął już w górę, by na 30 stóp przed powierzchnią stoczyć walkę z czwartym nurkiem. Walka na noże trwała długo. Lider, cięty przez pierś, w końcu z zimną krwią zawodowca odrzucił nóż i wyrwał tamtemu respirator. Pomogło. Wygrał. Dostał 22 307 listów. Odbył leczenie z powodu otrzymanej rany i wtedy otrzymał zaproszenie na sam szczyt. Zaproszenie do ceny ryzyka. No właśnie, ocknął się w metrze. Ale ojojoj, narozrabiałem. Teraz już mała przerwa, 7, prawie 8 minut. Svarti Dauer Dri. To brzmi jak metro, w którym jedzie nasz główny bohater. Ocknął się w metrze właśnie, obserwował pasażerów spod zsuniętego na czoło kapelusza. Jakiś mężczyzna patrzył na niego i szeptał coś do siedzącej obok staruszki. Gdy otworzyły się drzwi, wstał i wyszedł. Spojrzał na zegarek. Przed sobą miał jeszcze 5 godzin. Patrzę na nasz, 45 minut. Może zdążymy. Na najbliższej stacji wysiadł, złapał taksówkę i kazał się wieźć do New Salem. Do New Salem? Ta. Okej, New Salem. Kierowca włączył radio i rzucił do mikrofonu. Kurs New Salem. Oczywiście powiadomienie bazy należało do jego obowiązków, ale co się Jimowi nie podobało w jego głosie. Niech się pan zatrzyma. O tutaj. Wysiadam. Rzucił kierowcy pieniądze i ruszył wąską polną drogą wijącą się między drzewami. Drzewa rosły zbyt rzadko i były zbyt rachityczne, by mogły stanowić osłonę. Szedł więc dalej i szukał miejsca nadającego się na schronienie. Drogą zbliżała się ku niemu szybko jadąca ciężarówka. Gdy była już całkiem blisko, usłyszał krzyk z telewizorka. Uważaj! Rzucił się do rowu. Samochodem rzuciło, niewiele brakowało, a staranowałby ridera. Zapiszczały hamulce. Pojazd stanął i z szoferki odezwał się głos. Tam jest! Ucieka! Strzelaj, Harry! A Jim biegł. Harry strzelał na oślep, a telewizorek krzyczał w kieszeni. I znów do tego doszło. Znów Jim zaspał. Poczuł się bezpieczny. Stracił czujność. Tak nie można, Reader. Nie można, gdy gonią cię mordercy, a twoje życie wisi na włosku. Bardzo cienkim włosku. Wciąż masz 4,5 godziny. Claude, Harry, zawróćcie ciężarówkę, otoczymy go. Otaczają cię, Jim, uważaj. Okrążają cię, ale jeszcze cię nie okrążyli. Nim cię dopadną, podziękuj dobrej Samarytance Suzy Peters, South Orange w New Jersey, Elm Street 12, za ostrzegawczy okrzyk, który zasponsorowała i wydała w momencie, gdy mijała cię ciężarówka. Mała Suzy jest z nami w studiu i za chwilę zamienimy z nią parę słów. Tymczasem do akcji wkracza nasz telewizyjny śmigłowiec, dzięki któremu będziemy mogli lepiej przyjrzeć się finałowi. Reader kłusował w stronę betonowej autostrady. Z jej drugiej strony rósł rachityczny zagajnik. Nie obiecywał schronienia, ale to i tak lepsze miejsce od łąki, którą przemierzał susami. Ciężarówka oddalona około mili nabierała prędkości i zbliżała się zdecydowanie za szybko. Za nim biegł ten trzeci. Przed nim, no właśnie, przed nim na autostradzie pojawił się samochód osobowy. Reader wbiegł na jezdnię i jako szalały zaczął machać rękoma, próbując zatrzymać auto. To raptownie wytraciło prędkość, stanęło tuż przed nim i szybko wsiadaj. Samochód prowadziła kobieta. Opadł na fotel pasażera. Wóz wyrwał się do przodu tak, że ciężarówka nie mogła zbliżyć się na odległość strzału. I znów się udało, wrzeszczał w telewizorku Mike Terry. Jim Reader znów został wyrwany śmierci. Dzięki dobrej Samarytance Janice Morrow z New York City, Lexington Avenue 433. Czy widzieli państwo kiedyś coś takiego? Co to było? Szarża pod gradem pocisków. Niesłychane. Będziemy musieli potem porozmawiać z panną Morrow. Teraz nadamy ogłoszenie fundatora, ale pozostańcie z nami. Nie odchodźcie od odbiorników. Jim Reader ma przed sobą jeszcze 4 godziny 10 minut. Panna Morrow uwozi go w nieznane tam, gdzie będzie bezpieczne, albo wręcz przeciwnie, tam, gdzie czekają na niego nieliche kłopoty. W porządku, Reader. No właśnie, zeszliśmy z anteny. I tutaj my też zejdziemy i pograjmy sobie. By itself, it's made words that have made people cry. It's time now, I passed it on, it's yours, so treat it well. Whatever I can get, I can sell. People are places made of places. The ones that you are mad at are gone. Faces change places with faces, and the truth is you lived it too long. Oh me, oh my, oh me, oh my, oh me, oh me, oh me, oh me, oh my. When I was young, I thought I had to live the stories that I love. So I hit the road hard and dumb, and when life pushed, I shoved, I shoved, I shoved. People are places made of places, and the ones that you are mad at are gone. Faces change places with faces, and the truth is you lived it too long. Oh me, oh my. Też nowość, dwuosobowe medyczne show. Stara amerykańska tradycja. W porządku, Reader. Zeszliśmy z anteny. A Reader był zdumiony. No co się z tobą dzieje? Co tu licha wyprawiasz? Dziewczyna może miała 20 kilka lat, długonoga blondynka. Wyglądała niesamowicie atrakcyjnie i niedostępnie. Miała ładne rysy twarzy i nienaganną figurę. Była też zła. Panienko, nie wiem, jak panience dziękować. Nie wysilaj się, nie jestem żadną dobrą samarytanką. Pracuję dla JBC. A zatem uratował mnie program? Sprytnie to wydedukowałeś. Ale dlaczego? Posłuchaj, Reader, ten program kosztuje masę kasy. Musimy zrobić z niego ekstra wydarzenie. Jeżeli zaczniemy gubić widzów, to pójdziemy z torbami. A ty nam nie ułatwiasz. Dlaczego? bo jesteś do niczego. Fajt łapa nie dołęga. Próbujesz popełnić samobójstwo? Nie nauczyłeś się jeszcze, jak przetrwać? No, robię, co mogę. Thompsonowie mogli cię dopaść już z tysiąc razy. To my ich wstrzymujemy. Tłumaczymy, że to musi jeszcze potrwać, że musi w tym być dramaturgia, stopniowanie napięcia, że nie mogą tak po prostu, chopsiu, po prostu wyjść i cię rozwalić na samym początku. Stosują się do naszych zaleceń, ale to tępe zbiry mają swój instynkt. Tutaj, w tym rowie, rozwaliliby cię i nieważne, czy na wizji, czy poza nią. A całe szczęście, nadjechałam w porę. Patrzył na nią i nie mógł pojąć, jak taka ładna i szykowna dziewczyna może wyrażać się w ten sposób. No to się tak gapisz. Zgodziłeś się na to i to za gruby szmal. Wiedziałeś, w co się pakujesz, więc nie użalaj się nad sobą. To inny scenariusz. Wiem. No to jak wiesz, to skoro żyć nie umiesz jak człowiek, to przynajmniej umrzyj porządnie. Pani nie chciała tego powiedzieć. No nie bądź taki pewien. Masz jeszcze 3 godziny i 40 minut. Jak przeżyjesz, forsa jest twoja. Jak nie, to przynajmniej umrzyj porządnie. Ludzie czekają na to. Zapłacili przecież, więc należy im się, no tak czy nie. Za chwilę wchodzimy znowu na antenę. Stanę, udam, że zepsuł mi się silnik, a ty wtedy wyskoczysz. I uważaj, teraz, gdy zostało mało czasu, Thompsonowie postawią wszystko na jedną kartę. Tak, ale jeżeli mi się uda, powiedział Reader, czy spotkamy się kiedyś? Próbujesz mnie nabrać? Kobieta zacisnęła usta ze złością. Nie, chciałbym z panią się jeszcze zobaczyć. Czy mogę? No, nie wiem. Nie myśl o tym. Za chwilę wchodzimy na antenę. Gotowy? Tam po prawej jest las, a w nim wąwóz. Tam chyba masz największe szanse. Jak się mogę z panią skontaktować? Och, mój numer jest w książce telefonicznej Manhattanu. No, idź już. Zatrzymała samochód, sięgnęła do jego drzwi i otworzyła. Poczekaj. Pocałowała go w usta. Zadzwoń do mnie, jak ci się uda. Po chwili biegł już w stronę lasu. A jej, nie wiem, czy zdążymy. Ma jeszcze 4 godziny, tak? A my tylko 33 minuty i historia jest długa. W związku z tym teraz krótki przerywnik i biegniemy do lasu. powodu braku czasu od razu podążamy za naszym bohaterem. Minął brzozowo-sosnowy zagajnik, przebiegł obok wielopoziomowego domu letniskowego, odprowadzany zdziwionymi spojrzeniami wyglądających przez wielkie panoramiczne okno ludzi. Ktoś z mieszkańców tego domu musiał powiadomić gang, bo kiedy dotarł do wąwozu, o którym mówiła mu Jenny Smorrow, mordercy deptali mu już po piętach. Ci spokojni, kulturalni, przestrzegający prawa ludzie nie chcą, żebym uciekł, pomyślał ze smutkiem Reader. Chcą zobaczyć mord, a może pragną ujrzeć, jak łatwo uchodzę z życiem. No jedno w sumie wychodziło. Wpadł do wąwozu, ukrył się w gęstych krzakach i leżał bez ruchu. Na obu skarpach pojawili się Thompsonowie. Szli powoli, wypatrując jakiegoś poruszenia. Gdy przechodzili obok miejsca, gdzie leżał, Reader wstrzymał oddech. Usłyszał bliski huk wystrzału, ale bandyta strzelał tylko do wiewiórki. Wiła się przez chwilę z bólu, a potem znieruchomiała. Leżąc tak w krzakach, Reader usłyszał warkot helikoptera studyjnego unoszącego się nad wąwozem. Zastanawiał się, czy kamery były skierowane na niego. Było to możliwe, ale jeżeli ktoś, jakiś dobry Samarytanin, widzi, w jakiej znalazł się sytuacji, to może przyjdzie mu z pomocą. Patrząc tak w niebo na helikopter, Reader nadał swej twarzy pełen czci wyraz, złożył ręce i zaczął się modlić. Modlił się po cichu, bo zebrane przed telewizorami audytorium nie lubiło religijnej ostentacji, ale jego usta poruszały się. To był przywilej każdego człowieka. Miał na ustach prawdziwą modlitwę. Kiedyś ktoś z telewizów, potrafiący czytać z ruchu warg, wykrył, że uciekinier udaje odmawianie pacierza, a w rzeczywistości recytuje tabliczkę mnożenia. Dla tego człowieka nie było już ratunku. A Reader skończył się modlić. Zerkając na zegarek, stwierdził, że pozostały mu jeszcze prawie 2 godziny. A on nie chciał umierać. To nie było tego warte. Obojętnie, ile mu wypłacą, musiał być szalony, kompletnie szalony, żeby się na to zgodzić. Wiedział jednak, że nie była to prawda. I przypomniał sobie, jaki był wtedy świadomy tego, co czyni. Gwiazdeczka, więc i my przerywamy. Pytałem się, o którą węgierską panią chodzi. Słuchacz, który prosił o to, by powrócić, powiedział, że obie. O Martę Szebestyen między innymi. Édes rózsám, ki volt indítója, a mi szerelmünknek elrontója. Nem kívánok én annak egyebet, meg ne lássa a csillagos eget. Sicilian loyal comrade. next coming morning I will bid you adieu. To me, father and mother and sweet Carrie too. But no matter what fortune I might make far away, my thoughts shall walczymy z czasem. Lider ucieka, a my mu towarzyszymy. Tydzień temu, mrużąc oczy w ostrych światłach reflektorów, stał w studiu programu Cena Ryzyka. Mike Terry ściskał mu dłoń. A więc, panie Lider, spytał uroczyście Terry, czy zna pan reguły gry, w której ma pan uczestniczyć? Lider skinął głową. Jeżeli zaakceptujesz, Jimmy Lider, będziesz przez tydzień człowiekiem ściganym. Będą cię tropić mordercy, zawodowi mordercy, ludzie ścigani przez prawo za inne zbrodnie, które na mocy ustawy o świadomym samobójstwie zagwarantowano, którym bezkarność za to jedyne zabójstwo. Będą próbowali cię zabić, Jim. Rozumiesz? Rozumiem, odparł Lider. Rozumiał również to, że jeżeli przez ten tydzień zdoła utrzymać się przy życiu, otrzyma $200,000. A pytam po raz ostatni, Jimmy Lider. Nie zmuszamy nikogo do gry, gdy stawką w niej jest śmierć. Czy chcesz grać? Chcę, powiedział Lider. Mike, który zwrócił się do widowni. Panie i panowie, mam tutaj kopię wyczerpującego testu psychologicznego, który na naszą prośbę przeprowadził Jimmy Lidzie Bezstronny Instytut Badań Psychologicznych. Kopie takie zostaną przesłane każdemu, kto ich zażąda po uiszczeniu przez tę osobę opłaty w kwocie 25 centów za pokrycie kosztów wysyłki. Test wykazuje, że Jim Reader jest w pełni władz umysłowych, zrównoważony i całkowicie odpowiedzialny za swe czyny. Tu zwrócił się do Readera. Czy nadal chcesz stanąć do współzawodnictwa, Jim? Tak, chcę. Świetnie, wykrzyknął Jim Terry. Jimmy Lider, poznaj swoich przyszłych morderców. Na scenę, witani gwizdami publiczności, wyszli ludzie gangu Thompsona. Proszę na nich spojrzeć, proszę państwa, powiedział z nieukrywaną pogardą Mike Terry. Proszę tylko na nich spojrzeć. Antyspołeczni z gruntu, zdeprawowani, kompletnie amoralni. Ci ludzie nie mają innego kodeksu poza spaczonym kodeksem kryminalistów, żadnego honoru poza tchórzliwym honorem mordercy do wynajęcia. Są ludźmi skazanymi przez nasze społeczeństwo, które nie na długo sankcjonuje ich działalność. Czeka ich przedwczesna i niechlubna śmierć. Widownia przyjęła te słowa z aplauzem. Co masz do powiedzenia, Claude Thompson? Spytał Mike Terry. Claude, rzecznik Thompsonów, podszedł do mikrofonu. Był szczupłym, gładko wygolonym, staromodnie ubranym mężczyzną. Uważam, powiedział ochryple, uważam, że nie jesteśmy gorsi od innych. Znaczy się, jesteśmy jak żołnierze na wojnie. Oni też zabijają, a przecie za łapownictwo w rządzie i w związkach. A popatrzcie na łapownictwo w rządzie i w związkach. Każdy dorabia sobie na boku. Był to właściwie nie trzymający się kupy kodeks Thompsonów, ale jakże szybko, z jaką precyzją Mike obalił argumentację mordercy. Pytania tego wyrażały się prosto w plugawą duszę tego człowieka. Pod koniec wywiadu Claude Thompson wycierał spoconą twarz jedwabną chusteczką i rzucał swoim ludziom gniewne spojrzenia. No i tutaj na razie przerwiemy, bo nie będziemy się zagłębiać dalej w wywiad. Kolejny węgierski trop. właśnie, czy Jim Reader ocaleje, czy nie. Wszystko zależy od tego, czy zdążymy doczytać. Aha, krzyknął ktoś. Reader spojrzał w górę i zobaczył stojącego nad nim tękiego mężczyznę. Mężczyzna ubrany był w tweedową marynarkę, w krzykliwą kratę. U szyi zwisała mu lornetka, a w ręku trzymał laskę. Proszę pana, wykrzyknął Reader, niech pan nic nie mówi. Hej, krzyknął grubac, wskazując laską na Readera. Tutaj jest! Wariat, pomyślał Reader. Temu przeklętemu głupcowi musi się wydawać, że to jest zabawa w chowanego. Ho, ho, tutaj! Wrzeszczał mężczyzna. Reader klnąc zerwał się na nogi i rzucił do ucieczki. Wybiegł z wąwozu i ujrzał w oddali biały budynek. Skręcił w tym kierunku. Za sobą słyszał ciągle krzyki mężczyzny. Tędy ucieka! Oho, tam! Patrzcie! Głupcy, jeszcze go nie widzicie? Bandyci znowu zaczęli strzelać. Reader biegł, potykając się o nierówności terenu. Minął troje dzieci bawiących się w szałasie. Tutaj jest! Wrzeszczały dzieciaci. Tutaj jest! Reader jęknął i biegł dalej. Dopadł schodów jakiegoś budynku i zobaczył, że to kościół. Gdy otwierał drzwi, pocisk trafił go w kolano. Upadł i wczołgał się do środka. Telewizorek w jego kieszeni przemawiał głosem Mike'a Terego. Co za zakończenie, proszę państwa, co za zakończenie. Reader został trafiony, proszę państwa. Czołga się teraz, cierpi, ale nie rezygnuje. Nie Jim Reader. Reader leżał w przejściu między ławkami, niedaleko ołtarza. Docierał do niego ożywiony głos dziecka, które mówiło: wszedł tutaj, panie Thompson. Jak się pan pospieszy, to pan go jeszcze złapie. Czyż kościół nie był uważany za sanktuarium? Zastanawiał się Reader. Czyż nie gwarantował azylu? Drzwi otworzyły się gwałtownie i Reader zdał sobie sprawę, że na ten obyczaj nikt tu nie zważa. Zebrał się w sobie i wypełzł za ołtarz, a stamtąd przez tylne drzwi kościoła wyczołgał się na zewnątrz. Znalazł się na starym cmentarzu. Pełzł między krzyżami i gwiazdami, mijał marmurowe i granitowe płyty, mijał groby z kamieni i proste drewniane tablice pamiątkowe. O nagrobek już przy jego głowie roztrzaskał się pocisk, obsypując go gradem kamiennych odprysków. Doczołgał się na krawędź świeżo wykopanej mogiły. Patrzę, a może zakończymy tę powieść już teraz, by mieć pewność, że zdążymy, a potem sobie pogramy. Nie wiem, co państwo na to, ale suniemy dalej. Oszukali go, myślał. Wszyscy ci mili, przeciętni, normalni ludzie. Czy nie mówili, że jest ich reprezentantem? Czyż nie przysięgali ochraniać siebie samych? A nie, oni go nienawidzili. Czemu tego nie dostrzegł? Ich bohaterem był zimny, zaślepiony rewolwerowiec. Thompson, Capone, Bill Kidd. Człowiek bez wielkich pragnień i obaw. Czcili go, tego bezdusznego, nieprzyjednanego robota, rewolwerowca i pragnęli poczuć jego stopę na swej twarzy. Reader próbował się poruszyć i osunął się bezradnie do otwartego grobu. Leżał na plecach, patrząc w błękitne niebo. Niebawem zamajaczyła nad nim czarna sylwetka, plamiąc swą obecnością czysty błękit. Szczęknął metal i zjawa wolno brała go na cel. I Reader znów na zawsze stracił wszelką nadzieję. — Stój, Thompson! — zaryczał wzmocniony głos Mike'a Terego. Rewolwer zadrżał. — Jest sekunda po piątej! Tydzień minął! Jim Reader wygrał! Rozpętała się istna burza wiwatów wznoszonych przez publiczność zgromadzoną w studio. Ludzie z gangu Thompsona w ponurych nastrojach zebrali się nad grobem. Wygrał, przyjaciele, wygrał! Krzyczał Mike Terry. Spójrzcie państwo, spójrzcie na ekrany swoich telewizorów. Przybyła policja, zabierają Thompsonów od ich ofiary. Ofiary, której nie potrafili zabić. A wszystko dzięki wam, dobrzy Samarytanie Ameryki. Spójrzcie państwo, opiekuńcze ręce podnoszą Jima Readera z otwartej mogiły, która stała się jego ostatnim azylem. Jest tam dobra Samarytanka Jenny Morrow. Czyżby to początek romansu? Zdaje się, że Jimca słabu. Proszę państwa, podają mu środek pobudzający. Wygrał przecież 200 tysięcy dolarów. Zamienimy teraz kilka słów z Jimem Reederem. Zapadła chwila milczenia. To przykre, odezwał się Mike Terry. Proszę państwa, przykro mi, ale nie możemy teraz usłyszeć Jima. Badają go lekarze. Jedną chwileczkę. Ponownie zapadła cisza. Mike Terry otarł czoło z potu i uśmiechnął się. To zmęczenie, proszę państwa, straszliwe zmęczenie. Lekarz mówi mi... No tak, proszę państwa, Jim Reeder jest chwilowo niedysponowany, ale to tylko chwilowo. Sieć JBC wynajmie najlepszych psychiatrów i psychoanalityków w kraju. Zrobimy wszystko, co w ludzkiej mocy dla tego dzielnego chłopca. Wszystko na nasz koszt. Mike Terry zerknął na zegar wiszący w studio. No tak, no właśnie, my też 6 minut dzieli nas od końca. No tak, proszę państwa, zbliża się pora zakończenia naszego programu. Proszę obejrzeć zapowiedź naszego następnego wielkiego widowiska grozy i proszę się nie martwić. Pewien jestem, że Jim Reeder będzie niedługo z nami. Mike Terry uśmiechnął się i mrugnął okiem w kierunku widowni. Na pewno wyzdrowieje, proszę państwa. Przecież wszyscy trzymamy za niego kciuki. O, czyli jednak happy end. I to jeszcze z wątkiem sercowym. Chyba pogramy. Nie było Antoniego, a pasuje do tej opowieści jak ulało. Słaby ja, słaby, niedługo umru. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papatiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Jemu zapiszę puste woły dwa, żeby czytał mi w psalterze z wieczora do dnia. Żeby czytał mi w psalterze z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapiszę słomę i siano. Niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. Żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapiszę sznurki korali, żebyście mnie co niedziela wspominali. Żebyście mnie co niedziela wspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę.